finalmente haya sido con la cosa que me ayuda a la verdad. Voy a ver esto. دیکھیے محترم وعدہ روح کے حوالے سے جو اہل سنہ و جماعت کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹ آتی ہے. صحیح حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر بھی اور اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مردے کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو پھر اس کا حساب کتاب قبر میں جو شروع ہوتا ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. فَيُجْلِسَانِهِ وہ اس کو بٹھاتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ حدیث سنن نبی داود کتاب السنہ باب فی المسئلہ فی القبر و آداب القبر حدیث نمبر 4753 کے اندر موجود ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. علامہ ناصر جن البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور پھر اسی طرح یہی حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 1863 سے بھی موجود ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسانید میں, اور وہاں پر بھی اس کی سند بالکل صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کی روح اس کی قبر میں اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے. یہ بڑی واضح ترین حدیث ہے. تو یہی اہل سنہ والجماعت کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی عذاب قبر کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ کافر کو ظالم کو عذاب ہوتا ہے, مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہیں پر بھی کہ مرنے والے کی روح کو یا مرنے والے کے جسم کو عذاب ہوتا ہے, بلکہ اس آدمی کا نام لیا ہے کہ کافر ظالم. اور کافر یہ روح و جسد کا مجموعہ ہوتا ہے. سند اس کی یہ ہے, امام ابو داؤد فرماتے ہیں حدثنا عثمان بن ابی صعبہ قال حدثنا جریر وحدثنا حماد بن سری قال حدثنا ابو معاویہ وهذا لفظ حماد عن الأعمش عن المنهال عن زعزان عن البراء بن عازب. یہ اس کی یعنی کہ سند ہے. تو اس کے جو راوی ہیں عثمان ابن ابی صعبہ یحیی ابن معین نے ان کو فتا قرار دیا ہے. احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ما علمت الا خیرا. ابن منیر کہتے ہیں سبحان اللہ ومثله یسأل عنہ. ابو حاتم راوی نے اس کو صدوق کہا ہے. اجلی نے بھی فتا کہا. ابن حبان نے بھی فتاب کے اندر نقل کیا ہے. دوسرے راوی جریر ہیں جس کو کہ تمام تر محدثین نے فقہ قرار دیا ہے. ان کی فقاہت پر سارے متفق ہیں. امام نسائی ابو حاتم راوی محمد ابن سعد ابن عمار اور ابو قاسم لالکائی الخلال وغیرہ یہ سارے اس کو فقہ کہتے ہیں. اور پھر دوسری سند میں حماد ابن سری ہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں علیکم بھی اس کو لازم پکڑو. امام نسائی نے فقہ کہا. ابو حاتم راوی نے صدوق کہا. ابن حبان نے بھی اس کو فقہ قرار دیا ہے. تو اسی طرح ابو معاویہ ہیں تیسرے راوی, دوسری سند کے دوسرے راوی. یحیی بن معین کہتے ہیں ہوا اثبت فی الاعمق من جریر. وقیل جرا کہتے ہیں ما ادرکنا اعلم بالحدیث باحادیث الاعمق منه. ٹھیک ہے جی. امام نسائی نے کہا ثقۃ فی الاعمق. یہ یعنی کہ ابو معاویہ اعمق سے روایت کرتے ہیں. اور احمد جو ہیں علی بن مدینی کہتے ہیں کہ چھ بندوں نے حدیث کو یاد کیا ہے ان میں سے ایک احمد کا نام بھی لیا. یحیی بن معین نے اس کو فقہ کہا. امام نسائی نے ان کو فقہ ثبت لکھا ہے. اجری بن کو فقہ ثبت کہتے ہیں. ابو حاتم راوی کہتے ہیں فقہ تم یہ حدیث ہی. ابن حبان نے بھی اس کو شکایت میں ذکر کیا ہے. اگلے راوی ہیں من خیال یحیٰ بن نعیم نے، امام نسائی نے، امام ادری نے، ابن حبان نے، دارقطنی نے، ان سب نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے. اس سے غیر راوی ہیں زازان، یحیٰ بن نعیم کہتے ہیں کہ ثقہ ہیں امام ادلی، محمد ابن سعد اور ابن ابی، ابن حبان اور خطیب، یہ سارے کے سارے ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں. اس سے اگلے راوی ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو یہ اس کی سند کا مختصر سا خلاصہ ہے. اس حدیث کا حوالہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ حدیث سنن ابی داود کتاب السنہ باب فی المسألۃ فی القبر و عذاب القبر، حدیث نمبر ہے 4753. اسی طرح مسند احمد میں حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی مسانید میں نکال لیں تو اس میں بھی حدیث نمبر 1863 ہے. تو یہ دو مشہور مشہور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو اعادہ روح کا ذکر اس حدیث کے اندر ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب سے پہلے مرنے والے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے رہے گی، کیونکہ دوبارہ اس کے نکلنے کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں ملتا. اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، کہ یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے. یہ نہیں کہا کہ ان کی روح نکلیں گی یا ان کے جسم نکلیں گے. تو یہ اس بات کی اوپر دلالت ہے کہ یہ لوگ اس دن روح جسد کا مجموعہ ہوں گے، اکیلی روح یا اکیلا جسم نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح کے لوٹنے کا ذکر کئی جگہوں پر کیا ہے، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے عام آدمی کو اس کے بارے میں سرسری نگاہ سے دیکھنے سے علم نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی عام آدمی تھوڑا سا غور کر لے عبارت پر قرآن مجید کی، تو اس کو بڑے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے. اب یہ غور کر لیں کہ موت جس کو آتی ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان کا جسم ہے یا انسان کی روح ہے یا روح اور جسم کا مجموعہ انسان ہے؟ موت جس کو آ رہی ہے وہ کون ہے؟ یقیناً وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہی ہے نا، اکیلی روح نہیں، نہ اکیلا جسم ہے، بلکہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے. تو روح اور جسد کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تال ہے، تو وہ کہتا ہے کون جس کو موت آئی تھی؟ مرنے والا کہہ رہا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دیجیے. تو مرنے والا کون ہے؟ روح اور جسم کا مجموعہ ہے، یعنی روح اور جسم کے مجموعے کو موت آئی، اور موت کے بعد روح جسم کا مجموعہ ہی کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے لوٹا دیجیے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں جا کے نیک صالح اعمال کروں. تو روح جسم کا مجموعہ تبھی بولے گا جب روح اس کے اندر لوٹائی جائے گی، تبھی وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا رب ارجعون، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، بھیجا جائے گا. ان ہے کلمہ تم، یہ ایک بات ہے، ہوا قائلہا، جس کو وہ کہے گا. کون؟ مرنے والا. مرنے والا یہ بات مرنے کے بعد کہے گا، اور مرنے والا روح نہیں ہے، مرنے والا جسم نہیں ہے، مرنے والا روح اور جسم کا مجموعہ ہے. تو قرآن مجید کی شاعری سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ روح اور جسم کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کو بول کے کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، ان لوگوں کے درمیان آڑ ہے قیامت کے دن تک دوبارہ جی اٹھنے تک. تو کن کے درمیان؟ وہی جن کو موت آئی تھی، موت کسی آئی ہے روح اور جسم کے مجموعے کو، جن کے شروع ہو جسم کے مجموعے کے درمیان اور دوبارہ دنیا میں جانے کے درمیان آڑ اور رکاوٹ ہے. دنیا اور اس روح جسم کے مجموعے کے درمیان آڑ ہے الى یوم یبعثون. تو قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کے بدن اور جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے کہتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے. یہی بات حدیث کے اندر بھی آئی ہے کہ مرنے والا مرنے کے بعد بول کے منکر نکیر کو جواب دیتا ہے. یہ تو نہیں کہیں کہ آیا کسی حدیث کے اندر ہے کہ مرنے والے کی روح وہ سوالوں کا جواب دیتی ہے. جب لفظ بولا گیا ہے تو مرنے والے سے یہ سوال جواب کیے جاتے ہیں. جتنی بھی حدیثیں ہیں جن میں سوال جواب کا تذکرہ موجود ہے کہ اسے قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں، وہاں یہ تو کہیں کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ اس کی روح سے پوچھا جاتا ہے یا اس کے جسم سے پوچھا جاتا ہے. یہی ہے کہ مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے. تو مرنے والا روح نہیں ہے، مرنے والا جسم نہیں ہے، مرنے والا روح اور جسم کا مجموعہ ہے. تو جو مرنے والا ہے اس سے سوال کیے جا رہے ہیں. بہت ہی موٹی سی اور سادہ سی بات ہے، تھوڑی سی انسان فکر کر لے، غور کر لے تھوڑا سا، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جانے والی ہے. قرآن مجید میں بھی یہی عقیدہ بیان ہوا ہے، صحیح احادیث کے اندر بھی یہی عقیدہ بیان ہوا ہے کہ مرنے والے کی روح مرنے کے بعد اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کے سوال جواب ہوتے ہیں، پھر اسی روح جسم کے مجموعے کو جس روح جسم کے مجموعے نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی تھی سزا دی جاتی ہے، جس روح جسم کے مجموعے نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی اس کو انعام دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کرنا یہ ان دونوں کا کام ہے، اکیلی روح کا کام نہیں ہے کہ اکیلی روح کو سدائے اور جسم سکون سے کرا رہے. یہ تو نہیں انصافی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی اکیلا بدن کو عذاب دیا جا سکتا ہے. اکیلے بدن کو عذاب دیا جائے روح کو نہ دیا جائے، یہ بھی نہیں انصافی ہوگی. تو روح اور جسم دونوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی تھی ان دونوں کو، روح و جسد کے مجموعے کو عذاب ہوتا ہے، روح و جسد کے جس مجموعے نے اللہ کی فرما برداری کی تھی اس کو راحت ملے. باقی رہا یہ سوال تو پھر موت کی کیا تعریف ہوگی؟ موت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کی ہے، اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں، ان میں زندگی کی رمق بھی باقی ہوئی. تو یہ مردہ کی تعریف کی ہے. عربی زبان میں اسے کہتے ہیں مفسر اور مفسر. اموات کا لفظ مفسر ہے اور غیر احیاء اس کی تفسیر ہے. لفظ موت کی تفسیر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں غیر احیاء. اموات کا معنی ہے اموات وہ ہوتے ہیں جو زندہ نہ ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ موت کیا ہی؟ حیات دنیاوی کے اختتام کا نام موت ہے. بندے کی دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے. یہ موت کی تعریف اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کی ہے. اچھا، تو آج کا اگلا سوال کہ اگر روح دوبارہ بدن میں لوٹ آتی ہے تو پھر اسے زندہ ہونا چاہیے، یہ سوال ہی غلط ہے. کیونکہ اس سوال کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ جب تک روح جسم کے اندر موجود ہو بندہ زندہ ہوتا ہے، اور جب روح جسم سے نکل جائے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے. یہ بنیاد ہے آپ کے سوال کی، اور اس بنیاد کا میں قلع قمع کر چکا ہوں. قرآن مجید سے بھی آپ کو بتایا ہے، حدیث بھی پڑھ کے آپ کو سنائی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کی قبر میں سوال جواب سے پہلے لوٹا دی جاتی ہے. کہتے سارے کے سارے اس کو مردہ ہیں، سب اس کو میت مانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ حالات میں مردے کی روح اس کے بدن کے اندر موجود ہوتی ہے، پھر بھی اس کو مردہ ہی کہا جاتا ہے. پھر زندہ رہنے کے لیے بھی روح کا ہونا ضروری نہیں, زندہ رہنے کے لیے بھی روح کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر موجود نہیں ہوتی اور بندہ زندہ ہوتا ہے. روح جسم میں موجود نہیں ہوتی اور بندہ زندہ ہوتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے. یہ جو مسلمین اور دیگر جتنے بھی فرقے ہیں یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, تو بھی ہم قرآن کے خلاف احادیث کو نہیں مانتے. بیچاروں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, صحیح معنی میں اس طرح کرنا چاہیے. دیکھیں سورہ زمر ہے آیت نمبر 42 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جو توسل انفس حین موتی ہے, اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی روحوں کو نکالتا ہے. واللتی لم تمت فی منامی ہے, اور جو نیند میں نہیں جس کو موت آنی ہوتی جس آدمی کو, اس کی روح بھی اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے. اب نیند والے آدمی کی, سوئے ہوئے آدمی کی روح بھی اللہ تعالیٰ نے نکال لی. سوئے ہوئے آدمی کی روح بھی اللہ تعالیٰ نے نکالی ہوئی ہے, لیکن سوئے ہوئے کو کوئی مردہ کہتا ہے؟ ساری دنیا اس کو زندہ مانتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فیم سی قلت یہ قوا علیہ الموت, تو جس پر موت طاری ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتا ہے. یورفر الاخرى, اور جس کو صرف نیند دیتا ہے اللہ تعالیٰ صرف سلاتا ہے, موت اس پر طاری نہیں کرنی ہوتی, اس کی روح اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں ہی لوٹا دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ دنیا میں روح لوٹا دے اللہ تعالیٰ تو وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور عالم برزخ میں لوٹا دے تو بندہ مرتا ہے. دنیا میں روح نکال لے بندہ پھر بھی زندہ ہے حالت نیند میں. اگر روح کو نکال کے کسی اور انداز سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ روح کو, کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو روکے رکھتا ہے, تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. یہ زندگی اور موت کی کشم کش ایسا معاملہ ہے جو کہ انسانی عقل جس کو سمجھنے سے قاصر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا, بڑے آسان سے لفظوں میں کہا ہے کہ اموات غیر احیاء, مردہ وہ ہے جو زندہ نہیں ہوتا. یہ حرف آخر بھائی کا سوال کہ علیین اور سجین میں روح کا کیا مطلب ہے, تو علیین اور سجین میں آج کا کس نے کہا تو روحیں جاتی ہیں, یہ سوال ہی غلط ہے. اس سوال کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ علیین اور سجین کسی مقام اور جگہ کا نام ہے جس میں روحیں جا کر رہتی ہیں. یہ غلط العام ہے, لوگوں کے اندر مشہور ایسے ہی ہے, بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما ادراک ما علیون, ما علیون آپ کو کیا پتا علیون کیا تھا ہے؟ کتاب مرقوم, یہ ایک کتاب کا نام ہے, دفتر کا, کاپی کا نام ہے, رجسٹر کا, جس پر لکھا جاتا ہے. ما ادراک ما سجین, آپ کو کیا پتا سجین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کس چیز کا پتا ہے کہ علیین کیا چیز ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کتاب مرقوم, یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے اور دفتر کا نام ہے. وہ کوئی بھی کہیں, کوئی صاحب علامہ سہانہ بہر کم کامہ جو مرضی کہہ دے, اللہ کی بات ماننی ہے آپ نے جو کسی مولوی صاحب کی ماننی ہے؟ سوچیے نا اس بات پہ غور کر لیں گے آپ تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ علیین کیا ہے, تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ جین کیا ہے؟ پھر اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ علیین کتاب مرقوم ہے, کہ جین کتاب مرقوم ہے. اللہ اس کو کتاب کہتے ہیں, تم اس کو جگہ بنا دیتے ہو. پھر دیکھو یہی حدیث جو سنن ابی داؤد اور مسند احمد کے حوالے سے میں نے پیش کی ہے. مسند احمد میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے وہ علیین کے اندر درج کر دو، برا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا نام سجین کے اندر درج کر دو۔ تو پوری حدیث سننا آپ شاید آپ کے بہت سارے سوالات اس سے دور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا قبر کے پاس، قبر کو کھودا جا رہا تھا جنازے میں شریف سے، بڑا لمبا خطبہ ہے، میں اس کو مختصرا بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب مومن آدمی کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے، نازل الیہ ملائکہ من السماء، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بیض الوجوہ، سفید چہرے والے، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہیں، ماہم قصب من اکناف اقسام الجنہ، ان کے پاس جنت کے کفنے میں سے کفن ہوتا ہے، وہ حنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ یدلی سو منہ مد البصر، حتیٰ کہ تا حد نگاہ فرشتے ہی فرشتے جاگ جاتے ہیں، ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آتا ہے، حتیٰ یجلی سا عند رأسہ، حتیٰ کہ سر کے پاس بیٹھتا ہے، کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، پاکیزہ جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوانہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف آئے، فتخرجی، وہ نکلتی ہے، تفصیل کما تفصیل قطرۃ من فسق خا، ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، فیاخذ ہا، وہ فرشتہ ملک الموت اس کو پکڑ لیتا ہے، فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفة عين، جب اس کو ملک الموت پکڑتا ہے تو جو دوسرے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں تلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ یأخذوها، حتیٰ کہ اس کو پکڑتے ہیں، فیجعلها في ذلك القفن، اور اس کو اس قفن میں رکھ دیتے ہیں، في ذلك الحنوت، اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں، اس کے بڑے اچھے اچھے نام لیے جاتے ہیں، آسمانوں پر اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ساتھ میں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، فیقول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کہتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا جو مکتوب ہے وہ علیین کے اندر لکھ دو، واعیدوہ الی الارض، اور اس کے زمین کی طرف واپس لوٹا دو، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، میں نے اس زمین سے ہی ان کو پیدا کیا تھا، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، اور اس میں ہی ان کو لوٹا دیا، فَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، انہیں میں سے اسی زمین سے ہی ان کو دوبارہ نکالوں گا، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی روح کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُدْرِكَانِهِ، فرشتے دوست کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، وہ سوال یاد کرتے ہیں جو آگے معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْقَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، جب کافر بندہ دنیا اس کی ختم ہونے لگتی ہے، آخرت میں جانے لگتا ہے، تو چار چہروں والے فرشتے اترتے ہیں اور سات قسم کا خطرہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو بدبودار ہوتا ہے، تو وہ اس کو لے کر آسمان دنیا تک لے کے جاتے ہیں، آسمان دنیا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر نبی علیہ السلام نے یاد کر لیا تو خطہ ہی لہم ازواج استعمال ورا یدخلون الجنۃ خطہ یعنی جل جمل فی سن الخیار، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہیں یہ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے، یہ آج پڑھی نبی علیہ السلام نے، فیقول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل فرماتے ہیں اکتب کتاب عبدی کتابہ فی سجین، اس کا جو مکتوب ہے وہ سجین میں لکھ دو، فی الارض سفلا، نچلی زمین کے اندر، فطرح روحہ طرحا، اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت کی تلاوت کی ہمیں بھی شرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سقیم، پھر فرمایا فتعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، مسلم بیان ہے کہ حدیث نمبر 1863 ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسانید کے اندر یہ شامل ہے۔ ہاں جی، کافی لمبی حدیث ہے یہ، تو اس میں کافی ساری باتیں حل ہو گئی، ایک تو یہ فرقہ عثمانیوں کا یہ کہنا کہ برزخ عثمانیوں پر ہے، اس کا بھی توڑ ہو گیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو کافر آدمی ہوتا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء, آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے. اللہ نے قرآن میں بھی یہی بات کہی ہے. پھر عثمانیہ کی بردخت ختم ہو گئی نا, فرقہ عثمانیہ کی بردخت ہٹا گئی صرف مسلمانوں کے لیے. بالکل غلط عقیدہ ہے, غلط قسم کا عقیدہ ہے یہ. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ علیین اور صدیین یہ مقام نہیں ہے, کتاب ہے, کتاب مرقوم اللہ نے قرآن میں اس کو کہا ہے, جگہ کا نام نہیں. اور پھر دوسری بات کہ یہ جو روح ہے مرنے کے بعد مرنے والے کے جسم میں دوبارہ لوٹاری جاتی ہے, خواہ نیک ہو خواہ بد ہو. آخری سوال جو آپ کا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ جو ان کی زندگی ہے, اس زندگی کے بارے میں تو یہ زندگی جو بربخی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی سے بالکل مختلف ہے. یہ اخروی زندگی ہے, جس طرح انسان کی دنیاوی زندگی کے دو پہلو ہیں, دو حصے ہیں, ایک ماں کے پیٹ میں اور دوسرا ماں کے پیٹ سے باہر. اسی طرح جو اخروی زندگی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں, ایک قبر برزخ میں اور دوسرا قبر برزخ سے باہر. یعنی قیامت کی زندگی, یہ دو موٹے موٹے حصے ہیں اخروی اور بربخی زندگی کے, جس طرح دنیاوی زندگی کے بھی دو موٹے موٹے حصے ہیں. امید ہے کہ اب بات کافی واضح ہو گئی ہوگی, سمجھ آ گئی ہوگی. آدھا گھنٹہ تو ہو گیا مجھے سمجھاتے ہوئے.